A la una i pico s'ha rebut un avís per part de Guàrdia Urbana, bombers, s'ha activat tot el dispositiu de foc. Podeu veure darrere meu doncs, que hi ha una casa totalment calcinada, una casa de dues plantes, una casa que estava habitada per cinc persones, per una parella i cinc fills. Per tant, bé, per sort no hem de lamentar cap víctima, han pogut sortir abans de que els encalcés el foc, però sí que una vegada més doncs, es manifesta la situació de risc, la situació que hi ha en aquests carrers, en aquest carrer Ramon Reig, en altres carrers colindants, doncs no és la primera vegada que a causa de sobrecàrregues elèctriques doncs, es posen en perill les línies i es provoquen incendis. Aquest, per sort, repeteixo, no hem de lamentar víctimes, però sí que es posa de manifest una vegada més uns fets que estan passant en tota aquesta zona i a les quals des de l'Ajuntament estem intentant posar-hi solució, estem demanant la col·laboració de Mossos, estem demanant la col·laboració d'Endesa per fer operatius de control del frau elèctric, perquè s'ha pogut comprovar també doncs, que la llum estava punxada per fer aquestes pràctiques que és de cultiu de marihuana i per tant segueixo demanant tota la diligència possible en el control del frau. Avui mateix teníem previst un operatiu, però ahir la tarda ens van comunicar que se suspenia per falta d'operatius. Es van comunicar a Endesa a través de Mossos i, per tant, nosaltres des del govern municipal demanem, sobretot, prioritat amb aquest tema, amb el control del frau, que pot evitar incidents com aquest que ha passat avui, que, per sort, no hem de lamentar víctimes, però que queden molts dies per venir, queden molt d'hivern i fa dies que està havent-hi talls de llum en aquest barri.